de blik geldt die hersens het is de lamp. Hij vroeg af en is dat, hoe de hand is dit vast, dit dat is mijn stad. No i oczywiście puścimy sobie to za tydzień w całości, bo już mamy ostatnie minutki naszego spotkania. Rozwiązanie zagadki Papa Roo, przysłane Kusto 2010, Asia z Wałbrzycha, Szymon z Gorzyc. Do was pójdą paczki nasze z gadżetami. Audycję realizowała Iwanka Kunewa, obrazki dokręciła, łapał Michał Klimek, przy mejrach i SMS-ach czuwał Krzysio Milkidowi. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesny w audycji Gitarą i Piórem. Ja się z wami żegnam wspaniałą muzyką artystów, którzy także wystąpią pod pałacem kultury, czyli Jam chyba z siebie, Jesus, a to także pieśń radosna. Dziękuję za wszystkie życzenia i myślę, że jeszcze długo, długo będziemy razem ze sobą. Dziękuję za wszystkie przygotowania do kolejnego 23. na Wielkiej Orkiestrii Świątecznej Pomocy. Cześć, siema, moi drodzy, kocham was bardzo. Cześć, siemka. I tak pstryknął ludzi, po to jest, proszę państwa, Swingus, Swingus, lany poniedziałek, Swingus, Swingus, lany poniedziałek, Swingus, Swingus, lany poniedziałek, Swingus, Swingus. Czy był taki tydzień, że wtorek śledź, środa popielcowa, pusty czwartek, droga krzyżowa, sobota z koszykiem, niedziela ma poła. Swingus, Swingus, lany poniedziałek, Swingus, Swingus, lany poniedziałek, Swingus, Swingus, lany poniedziałek, Swingus, Swingus. Pytanie się pojawia, czy Bóg dał ciało, a jeśli dał ciało, to kiedy dał ciało? Boże ciało, Bóg dał ciało, Boże ciało, Bóg dał ciało, Boże ciało, Bóg dał ciało, Boże ciało dał. Ta piosenka jest święta, ta piosenka jest święta, ta piosenka jest święta, ta piosenka jest święta. Za rok od nowa, środa popielcowa, droga krzyżowa, bomba atomowa, spadnie bomba, spadnie bomba. Bomba, bomba, atomowa, spadnie bomba, bomba, bomba, atomowa, spadnie bomba. Yeah! Dzięki! Się kręci. Koniec. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 10 grudnia, minęła 23. W Warszawie, w Brukseli i w Waszyngtonie za moment reakcje świata po publikacji raportu o tajnych więzieniach CIA. Niejednomyślna, choć ostateczna decyzja sędziów. Trybunał Konstytucyjny uznaje ubój rytualny za legalny. Noble wręczone, powiedzmy o tym, co na gali w Sztokholmie i o tym w serwisie. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Długie lata zaprzeczali, by w Polsce istniało tajne więzienie CIA. Po raporcie Senatu USA Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller na wspólnej konferencji tłumaczyli się z decyzji podjętych po zamachach z 11 września. Współpraca z Amerykanami miała na celu walkę z terroryzmem, przekonywał były prezydent. Zapewniał, że nasza strona chciała od Amerykanów, by przetrzymywani na terytorium Polski byli traktowani zgodnie z prawem, jak jeńcy wojenni. Były premier z kolei podkreślał, że to raport jedynie części Senatu USA i jest on elementem wewnętrznej walki politycznej. Czujemy niesmak, że gęstość tej walki przed zbliżającymi się wyborami w Stanach Zjednoczonych pcha niektórych amerykańskich polityków do czegoś takiego. Bo to raport szkodliwy przede wszystkim dla samych Stanów, tłumaczył Miller. Zupełnie inaczej sprawę ocenia Komisja Europejska. Bruksela potępiła łamanie praw człowieka przez CIA, a jednocześnie pozytywnie oceniła sam fakt publikacji. Ten senacki raport jest krokiem na drodze do publicznego rozliczenia się z programu CIA dotyczącego przetrzymywania więźniów. Został on oficjalnie zakończony przez prezydenta Obamę w 2009 roku. Prezydent powinien zagwarantować, że tego typu metody nie będą już nigdy stosowane. Unia Europejska potępia wszelkie formy przemocy, bez względu na okoliczności, włączając w to walkę z terroryzmem. Tak oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej Catherine Ray. Oczywiście także za oceanem raport o nadużyciach wywiadu i stosowanych torturach wywołuje wiele emocji. Walka na argumenty, czy CIA miało prawo torturować więźniów podejrzanych o terroryzm, czy nie, rozgrywa się głównie w mediach, tych tradycyjnych i tych internetowych. Politycy stojący po prawej stronie sceny politycznej bronią, jak mówią, wyjątkowych środków, do których po zamachach wrześniowych musiała uciec się administracja prezydenta Busha. Były republikański kongresmen Joe Walsh napisał w mediach społecznościowych: były tortury i dobrze, niech terroryści wiedzą, że jestem gotowy na wszystko. Demokraci z kolei podkreślają, że praktyki torturowania podejrzanych łamią prawa człowieka i negatywnie wpływają na wizerunek Stanów Zjednoczonych, pokazując je jako państwo dwulicowe, tylko fasadowo demokratyczne, a tak naprawdę przekonane o własnej bezkarności. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. Obrońcy praw zwierząt załamują ręce. Satysfakcji nie kryją zaś mieszkający w Polsce muzułmanie i Żydzi. Trybunał Konstytucyjny uznał zakaz uboju rytualnego za niezgodny z ustawą zasadniczą. Dobro zwierząt nie może stać ponad wolnością wyznania. Ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii. Tak uzasadniała sędzia Maria Gintow-Tjankowicz. Ten wyrok potwierdza demokratyczny charakter Rzeczpospolitej, mówią Symcha Keller, przewodniczący Polskiej Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i mufti muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce Tomasz Miśkiewicz. Zamieszanie było wywołane sztucznie. Niemcy i Francuzi chcieli się zemścić na Polsce na wielkości eksportu, koszer czy halal. Natomiast nie można poprzez tego typu funkcjonowanie biznesu i handlu ograniczyć swobody wyznania. Nie bez przyczyny mieszkamy tutaj 1000 lat, jesteśmy częścią tego kraju, chcemy tu żyć, chcemy tu mieszkać. Szanuje się nasze zwyczaje, tak jak my szanujemy tradycje narodów, wśród którego mieszkamy. Wyrok zapadł niejednomyślnie. 5 z 15 sędziów złożyło zdania odrębne, powołując się m.in. na badania naukowe. Jak podkreśla Cezary Wyszyński z Fundacji Viva, zwierzęta wyjątkowo cierpią podczas wykonywania uboju rytualnego, zaś mięso koszerne czy halal wcale nie jest pozbawione krwi. Mówimy więc o pewnym przyzwyczajeniu, o pewnej tradycji, która ma miejsce w czasach, gdzie nie wiedzieliśmy tyle o zwierzętach, o fizjologii, nie mogliśmy zrobić badań. Teraz wiemy, no może stańmy jakby wobec tego faktu i przyznajmy, że nie chodzi wcale o ilość krwi, tylko o to, co po prostu robiliśmy do tej pory. Nie jesteśmy w stanie tego zrewidować. Wykonywanie uboju rytualnego wbrew obowiązującemu zakazowi mogło grozić dotąd karą nawet 2 lat więzienia. Gdy dzisiejsze orzeczenie Trybunału zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw, zakaz przestanie obowiązywać. Tegoroczni nobliści już z nagrodą w dłoni. Tradycyjna ceremonia odbyła się w Sztokholmie. Do ratusza zaproszono 1500 znamienitych gości, w tym szwedzką rodzinę królewską. Noble pokojowe wręczono wczesnym popołudniem w Oslo. W Sztokholmie uhonorowano później laureatów z pozostałych dziedzin. Są to fizjologia lub medycyna, fizyka, chemia, literatura i nauki ekonomiczne. W tym roku Nagrodę Nobla przyznano łącznie 13 osobom. Przewodniczący Fundacji Noblowskiej profesor Karl Henrik Heldin przypomniał, że do efektywnej pracy badacze muszą mieć dobre warunki. Naukowcy potrzebują wolności i perspektyw. Potrzebują też oczywiście funduszy na długie okresy, by mogli angażować się w ambitne projekty. Podczas ceremonii laureaci otrzymują dyplom i medal oraz dokument potwierdzający wysokość nagrody pieniężnej. Noblowski wieczór kończy bankiet i tańce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Oj, działo się w Lidze Mistrzów. Wydawało się, że Roma w Rzymie w meczu z Manchesterem City jest faworytem. Tym bardziej, że The Citizens na Półwyspie Apenińskim nigdy dotąd nie wygrali. Do dziś pokonali Romę 2-0 i wraz z Bayernem awansują do najlepszej szesnastki. Bawarczycy, którzy już mieli awans w kieszeni, potwierdzili dominację w grupie, pokonując 3-0 CSKA Moskwa. Robert Lewandowski pojawił się na boisku po przerwie, jednak gola nie strzelił. O pierwsze miejsce w grupie grali pewni awansu giganci. Na Camp Nou Barcelona pokonała 3-1 Paris Saint-Germain. Na szczycie grupy H Porto zremisowało 1-1 z Szachtarem. Z drugiego miejsca awansuje za to Schalke, które na wyjeździe 1-0 pokonało Maribor. Dobra informacja i najjaśniejszy polski akcent dotyczą Arkadiusza Milika. Strzelił gola, do tego dołożył asystę i wywalczył rzut karny, a Ajax Amsterdam pokonał 4-0 Apoel Nikozja i zagra w Lidze Europy. Czyli rozgrywkach, w których jutro ostatnie spotkanie zagra Legia Warszawa. Mistrz Polski zmierzy się z Trabzonsporem i będzie walczyć o pierwsze miejsce w grupie. Wystarczy remis legionistom. Bramkarz Duszan Kuciak zapewnia jednak, że Legia zagra o pełną pulę.

zewnątrz chłodnie jest i biedniej. Dobrze być tutaj w takiej chwili. Tu nikt przynajmniej klasy średniej z krajową średnią nie pomyli. Ostrożnie słowa dobieramy, siorbiąc tak dobrze państwu znane. Korporacyjny paszcz z uszkami, które tu wszystkie mają ściany. Wesołych świąt. Nie ma nikogo, kto by nie czuł, jaki to wyjątkowy wieczór. Harmonikę, a to stąd. Wesołych świąt. Że to, kto obok kogo siądzie, już zatwierdzono na zarządzie. Więc pewnie się nie zdarzy błąd. Tyle czeka na nich różnych łakoci, samych dobroci. A człowiek tak je i je, że czasem aż się spoci. Jest dodatkowy, pusty talerzy, lecz że się przyda na coś, w to już nikt nie wierzy. Bo gdyby ktoś nawet zawitał do nas i tak nie wpuści go ochrona. Wesołych świąt. Coś jakby kolęda to ostatni utwór na najnowszej płycie Piotra Bukartyka. Piosenek jest 10 i każda z nich właściwie jest do zagrania, na tę wybraliśmy z oczywistych względów na początek dzisiejszej audycji. Dobry wieczór, no tak, no. Jest tam parę fraz. Jesteśmy przed takimi imprezami, więc myślę, że piosenka się może państwu przydać. No, z Piotrem Bukartykiem spotkaliśmy się w Kielcach na imprezie przy kominku, ale nie tylko z Piotrem. Daria Stawiana, Marta Kostrzewa, Martyna Czarny, Adam Nawrot, Maciej Gluza, zespół Happy Crew. Kurs mamy obrany, wyjdź spłynąć nam czas. Kotwicę wybieraj, bij w dzwon. Załoga na pokład, tu wielu jest nas. Żegnamy przyjaciół i dom. Więc ciągnij, bracie, w górę raz. Pracuj co sił i co tchu. I ciągnij mocno w górę dwa. Z portu wyruszamy już. Długo się trzeba uczyć, żeby tak śpiewać? No, my się uczymy 13 lat. I praktycznie cały czas się uczymy tak naprawdę. No, prawda jest taka, że jesteśmy też amatorami, tylko Martyna skończyła w szkołę muzyczną, tak, i studia muzyczne. Wszyscy jesteśmy amatorami, studujemy na różnych kierunkach ekonomicznych, AWF-ie, pedagogicznych. Tak. Więc jesteśmy amatorami, więc trochę nam to też zajęło. No ale ciągle jesteście młodymi ludźmi. No tak, cały czas się rozwijamy. Tak. Jak na młodych ludzi przystało. Skąd przyjechaliście? Z Bytomia przyjechaliśmy. A jak się poznaliście? W podstawówce poniekąd. Tak. Bo tam zaczęliśmy też muzykowanie. Skąd pomysł na taką grupę, na taki repertuar? No w sumie nasza instruktorka, pani Anna Górecka-Czarny, zaproponowała nam taki repertuar, ponieważ sama występowała w zespole szantowym i od tego czasu właśnie tak to się zaczęło, że wykonujemy szanty. Instruktorka skąd? Żeglujemy. Z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Gdzie żeglujecie? Na Mazurę. Chociażby rejs, zaczęliśmy w Hiszpanii, wypłynęliśmy na Morze Śródziemne i stamtąd na Atlantyk. Pływamy też od czasu do czasu po Mazurach. Czy jakaś płyta jest z waszymi utworami? Tak, nagraliśmy parę lat temu płytę taką stricte szantową, bo od jakiegoś czasu staramy się też tworzyć muzykę a cappella z beatboxem, bardziej popularną, a teraz mamy na razie tradycyjną płytę taką stricte szantową, dopiero zbieramy się do tego, żeby nagrać taką typowo a cappella. Jest to płyta o tytule Płynąć Czas. Pozdrawiamy słuchaczy programu trzeciego. Happy Crew! Kurs mamy obrany, w rejs płynąć nam czas. Kotwicę wybieraj, bij w dzwon. Załoga na pokład, tu wielu jest nas. Żegnamy przyjaciół i dom, więc ciągnij bracie w górę raz. Pracuj co sił i co tchu i ciągnij mocno w górę dwa. Z portu wyruszamy już. To rejs niebezpieczny, lodowców czuć chłód, nie każdy żeglować tam chciał. To rejs naszych marzeń, dziś sterem jest Bóg, On wiary i siłę nam dał. Więc ciągnij bracie w górę raz, pracuj co sił i co tchu i ciągnij mocno w górę dwa. Z portu wyruszamy już. Opłynąć nam horn może Pan zechce dać, ten groźny przylądek nasz cel. Tu trzeba odwagi, musimy tam gnać, nad nami ci żagli i biel. Więc ciągnij bracie w górę raz, pracuj co sił i co tchu i ciągnij mocno w górę dwa. Z portu wyruszamy już. Powroty na ląd dają spokój i sen. Wrócimy do rodzinnych stron. Wspominać będziemy ten rejs w każdy dzień, a w nas zagra znów szanty ton. Więc ciągnij bracie w górę raz, pracuj co sił i co tchu i ciągnij mocno w górę dwa. Z portu wyruszamy już. Więc ciągnij bracie w górę raz, pracy co sił i co tchu i ciągnij mocno w górę dwa. Z portu wyruszamy już. Dziękujemy bardzo. Zespół Happy Crew z Bytomia, jak Państwo słyszeli, nagrania z ostatniej soboty w Kielcach, na imprezie przy kominku to się wydarzyło. No i czy ja wiem, może kącik żeglarski oprócz czeskiego? To wtedy już, no to wtedy już w ogóle nie będzie miejsca na gitarę i piórą, jak mamy tak szufladę, kącik czeski, kącik żeglarski, no to już po prostu w ogóle nie będzie miejsca na nic innego. No nie, musimy sobie postawić jakieś tamy. No to był taki najbardziej ekscentryczny występ w Kielcach. Będą jeszcze dalsze ciągi, ale to już nie dziś. Natomiast teraz od tego, co było, przechodzimy do tego, co jest i co, i będzie, co będzie, czyli do wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Mirosław Czyżykiewicz zainaugurował dziś jeszcze nieoficjalnie nową warszawską scenę piosenki literackiej, która znalazła swoje miejsce w dobrze zapewne Państwu znanej piwnicy pod Harendą w Warszawie. Kartograf chyba spuścił kleks na papier, albo się w córce sędziego zadłużył. Koncerty na dobre w dwutygodniowym cyklu zaczną się od stycznia, ale jeszcze w grudniu w ramach przedbiegów będą Państwo mogli posłuchać Katarzyny Waraksy, która zaśpiewa piosenki napisane specjalnie dla niej, a także umuzycznione specjalnie dla niej, wiersze Bolesława Leśmiana. Ten koncert odbędzie się w sobotę, 20 grudnia o godzinie 19. Czy w tamtych krajach robiono ci jaja, że jesteś jak kwiatek bez płatków? Jan Kondrak w piątek, 12 grudnia, wystąpi w Warszawie. Jego recital nosi tytuł Sztukmistrz śpiewa i polega na tym, że Jan Kondrak śpiewa tak jak starzy mistrzowie, bez użycia wzmacniaczy, mikrofonów i prądu, ale śpiewa swój zwykły repertuar, delikatnie akompaniując sobie tylko na gitarze. Tego niezwykłego koncertu będą Państwo mogli posłuchać w klubie Skład Butelek, jak mówiłam, w piątek, początek o 20.30. Popiół na sierść psów bezdomnych, popiół z siebie ty pyszna pycho. Wąwóz naszych czasów to tytuł nowej i już przez wielu wyczekiwanej płyty zespołu U Studni. Płyta jest już dostępna, a zespołu U Studni na żywo będą Państwo mogli posłuchać w najbliższą niedzielę, 14 grudnia w Andrychowie. Koncert odbędzie się w Miejskim Domu Kultury, początek o 17. Wąwóz naszych czasów to przepaść, jest bez dna jak kieszenie polityków, iskierka światła ledwie tu dociera, ale o tym się mówi tylko po cichu. I skoro o nowych płytach mowa, to zaanonsujmy jeszcze nową płytę Grzegorza Turnała, która nosi tytuł Siedem widoków w drodze do Krakowa. Najbliższy i ostatni w tym roku koncert Grzegorza Turnała z zespołem będzie miał miejsce w Bielsku Białej, w tamtejszym Centrum Kultury, w niedzielę 14 grudnia. Początek o 18. W Krzeszowicach wesele z Krakowa jadą goście, turkocze, wóz na moście, muzyka, radość, ziele. Na moście w Krzeszowicach wóz pan i panna młoda, ach jak wszystkich zachwyca ich młodość i uroda. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozd. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. No płyta U Studni rzeczywiście jest, ale przyniosłem, tak? Tylko nie wiem, czy zdążymy. Dzisiaj chyba nie damy rady. Bo mamy w studiu gości, trio łódzko-chojnowskie. Ale w duecie. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. No i za chwileczkę porozmawiamy o waszej płycie Sny i Sny. Czoło mi stary garnek studzi, niesie wierzchowiec sparszywiały, lecz niesie godnie. Nie widzę celu w drodze ludzi, co spragnieni tworzą ideały, a z ideałów zbrodnie. Sancho się nadziejami łudzi, że będzie rządził wyspą całą, bo rządzić modnie. Po co mam sługę ze snu budzić, by z pragnień tworzył ideały, a z ideałów zbrodnie. Mnie bylem żonka nie podjudzi, w prawdziwej bom tęsknocie trwały miłości siodle. Dlatego obcy pośród ludzi, co spragnieni tworzą ideały, a z ideałów zbrodnie. Sancho świat, który widzi, nudzi, ja go uważam za wspaniały podarek od niej. Brak sensu każdy obraz zbrodzi i spragnień tworzy ideały, a z ideałów zbrodnie. sługa chce złudy. Ja opoki, sługa chce złudy. Ja opoki, myślą szlachetne, tworząc fakty. Tak wędrujemy przez epoki, tak wędrujemy przez epoki. Sancho marzyciel i ja praktyk. Tak wędrujemy przez epoki, tak wędrujemy przez epoki. Sancho marzyciel i ja praktyk. Jacka Kaczmarskiego nie ma z nami od 10 lat i wielu artystów sięga po jego piosenki, po jego repertuar. Trio Łódzko-Chojnowskie, nazwa zespołu brzmi tak, jakby to była nazwa robocza. Bo była kiedyś nazwą roboczą, a z nazwy roboczej już się utrwaliła i w praktyce używamy jej od 10 lat. Dlatego postanowiliśmy przy tym pozostać. Ale zaczynaliście od piosenek Jacka właśnie? Tak, zaczynaliśmy od piosenek Jacka, od tego, że kiedy Jacek zachorował w 2001 roku, to pojawiła się potrzeba organizacji koncertów na rzecz ratowania zdrowia i życia, a że myśmy z Witkiem już tam sobie wgrywali po znajomych i przyjaciołach, to pojawiły się też jakieś tam propozycje, żeby z tymi piosenkami występować. Tak to się zaczęło. Mm-hmm. No a dlaczego ta płyta powstawała 10 lat? No właśnie, bo to jest debiutancka płyta zespołu, powiedzmy. Z przeróżnych względów. Chyba przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę piosenek do tekstów, nieumuzycznionych tekstów Jacka, my mamy trochę więcej. To jest pewien wybór tego, co powstało. To po pierwsze, i ten wybór się jakoś tam kształtował w nas. Po drugie, nie od początku myśleliśmy o tym, żeby wydawać płytę. Na początku, żeśmy grali piosenki Jacka na koncertach dla Jacka. Potem jeszcze za życia umuzyczniliśmy jeden czy dwa jego teksty, co się spotkało jeszcze z tego, co pamiętam, Ostatnia Mruczanka albo Spinkobusia Puchatka z jego aprobatą, jakąś tą życzliwością, życzliwym spojrzeniem na to. A potem powolutku te piosenki powstały. Taki mamy temperament twórczy, że te piosenki powstają w pewnych od siebie odległościach czasowych. Poza tym nie mieliśmy nigdy takiego ciśnienia po prostu na to, żeby... Graliśmy koncerty, próbowaliśmy wplatać te piosenki w koncerty, na których graliśmy piosenki tylko i wyłącznie jackowe. I też troszeczkę badaliśmy w ten sposób, jaka będzie reakcja publiczności. A publiczność nadal ma, bo miała i ma potrzebę słuchania piosenek Jacka na żywo i okazuje się, że tych naszych piosenek też chętnie słuchają. No i z tego, co panowie mówią, już państwo mogą się domyślić, że na tej płycie Tria Łódzko-Chojnowskiego Sny i Sny są teksty Jacka Kaczmarskiego, ale takie, których on nie śpiewał. Tak, jest 13 utworów, z czego 11 to są całkowicie jakby nowe muzyki, że tak się wyrażę. Natomiast dwa utwory, czyli właśnie Teza Don Quixota, którą słyszeliśmy przed chwilą, oraz Kantyczka, to są utwory, które miały autorską muzykę, ale z różnych względów albo te utwory i te wykonania nie utrwaliły się jakby na koncertach Kaczmarskiego, tak? Że zostały wykonane parę razy i po prostu sami autorzy o nich zapomnieli. Albo nigdy właściwie tak nie były wykonywane, czyli po prostu muzyka powstała, gdzieś została nagrana, ale właściwie na koncertowo one nigdy nie funkcjonowały. No, aneks, bo jeszcze jest jedna piosenka, to znaczy Nie mogę spać, ale to przyznaję się, bije się w piersi, to była moja pomyłka, bo po prostu nie wiedziałem, że ona była, że ona miała muzykę wcześniej, ale ona była nagrana, zdaje się, w Radiu Wolna Europa, jeżeli dobrze pamiętam, a przynajmniej w tym okresie. Więc to było zagrane prawdopodobnie w studio raz czy dwa razy i też odłożone gdzieś tam na półkę. No ale czują panowie ciężar odpowiedzialności, sięgając po tę twórczość? Tak, czujemy ciężar odpowiedzialności i być może też dlatego ta płyta powstawała 10 lat. Bo jak pewnie wiemy, nie sztuką jest w sumie wydać płytę. są takie zespoły, które najpierw wydają płytę, a potem dopiero dowiadujemy się, że taki zespół w ogóle zaistniał. Czyli jakby kolejność jest nieco odwrotna. Znaczy zespół nie funkcjonuje w obiegu, że tak powiem, publicznym i to się jakoś finalizuje w postaci debiutu płytowego, tylko najpierw jest debiut płytowy, a potem się dowiadujemy o tym, że właśnie jest zespół, czy wokalista, czy wokalistka na przykład. Więc ten ciężar odpowiedzialności także się w tym wyraża, że ta płyta powstała. Staraliśmy się na tyle, na ile potrafiliśmy najlepiej tą płytę zrealizować, przemyśleć i wybrać te utwory, które jakby w całości pasowały do tej koncepcji zawierającej się w nazwie, w tytule Sny i Sny. Mhm. Co można powiedzieć o utworze Nocturne erotyczny? A to zależy, co, w jakim zakresie mielibyśmy coś powiedzieć. No dlaczego znalazł się w tym zestawie? Witek, dlaczego śpiewasz utwór Nocturne erotyczny? Oprócz tego, że napisałeś muzykę do tego. A jeszcze się wymieniacie, tak? Że jeżeli jeden pisze muzykę, to drugi śpiewa, nie, tak? Nie, bo... nie, to absolutnie nie ma takiego klucza. Nie ma klucza. To jest jeden z tych utworów, przepraszam, powiem za Witka, który najbardziej... Znaczy to jest jeden z tych utworów, który pokazuje tego fantastycznego Kaczmarskiego lirycznego. Mam takie wrażenie, że Kaczmarskiego się postrzega głównie przez pryzmat. On jest wpychany w pewien stereotyp walczącego barda, siedzącego na barykadzie, rozwalającego gitarą mury i tak dalej, i tak dalej. Ale zmienia się to trochę, prawda? Na szczęście się to trochę zmienia, ale mam wrażenie, że mam nadzieję również trochę dzięki takiej piosence to się zmienia. To znaczy, to jest ten Kaczmarski liryczny, to jest ten Kaczmarski z tą refleksją taką bardzo uniwersalną. To jest Kaczmarski piszący o miłości, to jest Kaczmarski piszący o swojej fascynacji również do tej kobiety, o której śpiewa ten nokturn, czy pisze tej nokturn. Więc to jest ten Kaczmarski, który jest po prostu poetą, poetą niekoniecznie zainteresowanym tym, w co się go wpycha, prawda, od tak wielu lat. I między innymi również dlatego jest ta piosenka na tej płycie. Ta płyta ma, taki jest nasz również cel, pokazywać właśnie tego Kaczmarskiego mniej znanego, a chyba ciekawszego w sumie, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. I dlatego ona tam jest. Bardziej jako człowieka niż jako postać. Przede wszystkim jako poeta i artysty. No to posłuchajmy. Trio Łódzko-Chojnowskie, płyta Sny i Sny, utwór numer 11. Nokturn erotyczny. Zasypiasz w myśli pół, zasypia z tobą cały dom. Prawo i lewo, góra, dół, nie śmią narzucać się twym snom. Jeszcze z płuc głębi westchnie pies, pod własny ogon wbiwszy nos, przebiegnie wszechświat senny dreszcz, a dywan wchłonie woń i głos. Co nie śpi, nie śpi, stoi w krąg, cierpliwy zegar, próżny zlew. Bractwo zarozumiałych ksiąg i związek doniczkowych drzew. Milczą podłogi, ściany, dach, gdzie nuty stawia koci krok. I milczy w gniazdach ptasi strach, i milczą okna wbite w mrok. Na łąkach fiolet śnieżnych płacht tłumi najlżejszy iskier szmer. W zielonym niebie sam pan Bach wstrzymuje swoją fugę sfer. Thank you. jednego m jeszcze nie śmiał rzec. Śpisz w koronkowym peniuarze i chwytasz w jego nocną sieć. Na rybek erotycznych marzeń obfity połów węciesz pęku, migocze w mroku śliska łuska, szuwary włosów tłumią jęk, zbłąkany w zbyt łapczywych ustach, świadkowie tych półsennych scen, bezgłośnie razem z nami dyszą, lojalnie podtrzymując grę, że nic nie widzą i nie słyszą. Wtem trzaska sopel w wielki mróz i z hukiem toczy się porynnie, a my naprawdę śpimy już i uśmiechamy się niewinnie. No to tylko małe próbki z płyty Sny i Sny, ale jak się posłucha całej płyty i jeszcze jak się jest na panu w koncercie, no to nie ma wątpliwości, że to jest w oczywisty sposób kontynuacja tego, co robiło trio Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Ale czy panowie nie czują się troszeczkę wmanewrowani przez historię? Poczuwają się do obowiązku, żeby to kontynuować, ciągnąć? Do obowiązku się nie poczuwamy, bo nie, znaczy, to nie jest obowiązek. No bo jest zapotrzebowanie na pewno, tak? To zapotrzebowanie to jest osobna sprawa. Przede wszystkim w nas jest zapotrzebowanie w środku, tak? W nas jest zapotrzebowanie i w ludziach jest zapotrzebowanie i jakby to się naturalnie nawzajem napędza. W ludziach jest zapotrzebowanie, żeby tych piosenek i tych, które śpiewał Kaczmarski i tych, których nie śpiewał, a mają swoją muzykę, na przykład z płyty Sny i Sny, żeby ich słuchać na żywo. Ta twórczość wymaga żywych wykonań. Tego się nie da długo słuchać na płycie, tego potrzeba wysłuchać na koncercie. Z żywym człowiekiem z drugiej strony, tak. Niezależnie po której stronie się siedzi. Więc to jest nasza wewnętrzna potrzeba i ludzie, którzy przychodzą nas posłuchać, też przychodzą z wewnętrznej potrzeby. Tu nie ma żadnego, w tym sensie nie ma żadnego obowiązku, poczucia. No ale też chyba nie ma udawania, bo to nie jest tak, że pod nieobecność Beatlesów zakładamy zespół, który będzie śpiewał piosenki Beatlesów. Nie ma żadnego udawania. Jest po prostu nasza, tak jak powiedziałem, nasza potrzeba i ludzi potrzeba słuchania tej twórczości. Zauważyliśmy przez te kolejne lata naszej jakiejś tam obecności w pewnym środowisku, powiedzmy poezji śpiewanej, gdzie się co jakiś czas pojawiamy, że ludzie z dużym zaciekawieniem i powiedziałbym z rodzajem takiego głodu przyjmują kolejne piosenki, kolejne umuzycznienia. Po prostu czekają na to. Niektórzy twierdzą, że ta płyta odświeżyła im te uczucia, które mieli wtedy, kiedy szli na przykład w 95 roku po płytę Sarmatia do sklepu. To znaczy to rzeczywiście jest dla nich i dla nas rodzaj kontynuacji, ale twórczej kontynuacji. To znaczy ta płyta jednak brzmi inaczej niż wykonania, niż to, jak grali Gintrowski z Kaczmarskim, z Łapińskim. Inaczej sobie jest, no można mieć zastrzeżenia do technicznej strony nagrania, ale generalnie sposób gry, rola gitar, rola instrumentu klawiszowego jest tutaj mimo wszystko zupełnie inna niż to było u Gintrowskiego i Łapińskiego i Kaczmarskiego rzecz jest. No musimy kończyć. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Koncerty są i strona internetowa, na której informacje o koncertach. Oraz Facebook Nieśmiertelny. Oczywiście, więc tam państwa odsyłamy hasło trio Łódzko-Chojnowskie. I na zakończenie tego wątku piosenka, która zamyka płytę Sny i Sny. szaleństwo, słuchaj, dziecię. Jak mama kangurzyca płacze, chochonie włóczą się po lesie, na próżno szukacie prosiaczek. W gęstwinie jego hart nic nie wart, gdy Krzyś się nudzi, bo dojrzewa. Wielkie przekleństwo dorosłości określa marny los zwierzątek. Królik puchatka nie ugości i kłapouchy straci wątek. Nie będzie więcej filozofem, gdy Krzyś okaże się Krzysztofem. Nie będzie więcej filozofem, gdy Krzyś okaże się Krzysztofem. Zabawa się wypełni trwogą. Krzysztof z weltszmercem się boryka. Kłapouchemu urwie ogon, z wściekłością przytyknie w nos królika. A co najgorsze, w tym przekleństwie całkiem zapomni o maleństwie. A co najgorsze, w tym przekleństwie całkiem zapomni o maleństwie. Tygrysek trano nie dostanie, namiętność całkiem nałogowa. Z pomocą nie pośpieszy, ani z pigułką przemądrzała sowa. Kto zresztą wie, co stara bredzi, gdy nikt jej nigdy nie odwiedzi. Kto zresztą wie, co stara bredzi, gdy nikt jej nigdy nie odwiedzi. Kubuś puchatek jak do trunku nad dzbankiem miodu łebek skłania. Dla znacznie większych to rozumków sprawy są nie do rozwikłania. Małe co nieco nie wyjaśni, jakby tu żyć po śmierci baśni. Małe co nieco nie wyjaśni, jakby tu żyć po śmierci baśni. Kiedyś drewnianym pudłem duszy potrząśnie Krzysztof jak skrzypcami. Może się nawet trochę wzruszy, lecz raczej wzruszy ramionami. Bo chociaż baśń ożywią smyczki, to tylko raz się gra w patyczki. Bo chociaż baśń ożywią smyczki, to tylko raz się gra w patyczki. Trio Łódzko-Chojnowskie, musimy wyciszyć tę piosenkę, bo już jesteśmy lekko spóźnieni, a mamy jeszcze dzisiaj duży ładunek z emocji. Archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Kończy się ten rok wyjątkowo obfitujący w jubileusze w balladowym świadku. Ostatnio mówimy o 30-leciu działalności Tomasza Wachnowskiego. Wcześniej był koncert jubileuszowy Pawła Orkisza z okazji 40-tki, a zarazem 30-tki grupy PAS. Na przełomie ubiegłego i tego roku Krzysztof Myszkowski obchodził z kolei swoją 30-tkę. Oczywiście nie wymieniłem wszystkich jubilatów, bo nie o wyliczankę mi chodzi. Chcę bowiem nieśmiało dodać, że mnie też stuknęła właśnie 30-tka, tyle że radioaktywności. Nie bardzo jest czas na jej celebrowanie, choć pewnie wrócę jeszcze do tego tematu. Janusz, którego audycji pływa moja balladowa szuflada, uśmiecha się nieraz z sympatią, gdy mówi o splataniu się wątków. Na samym początku grudnia, tyleże 84 roku, trafiłem do rozgłośni harcerskiej, nadającej wtedy w programie czwartym Polskiego Radia. To była audycja Turystykon, do której dołączyły wkrótce inne, też cotygodniowe, Nieś muzyko, słowa mądre i bezimienna poświęcona poezji śpiewanej, czy jak kto woli, piosence literackiej. Poza rozgłośnią harcerską w programie czwartym w Między Nami miałem piosenki wiatrem podszyte, o których mi niedawno przypomniał w rozmowie początkujący wówczas w radiu Kuba Strzyczkowski. Potem przyszedł czas na trójkę. Lata 80. to były tamte lata. Zdławionej Solidarności, pełzającej kontrrewolucji, cenzury i co gorsza, autocenzury. Radioaktywność w tamtych latach bojkotu oficjalnych mediów była dla wielu sprawą podejrzaną. W końcu te media były również tubą propagandową władzy. W tej sytuacji prezentowanie na antenie ballad spoza oficjalnego nurtu, prezentowanie piosenek drugiego obiegu, nie tylko politycznego, ale i kulturowego, było trudne. Jakże łatwo można było stać się wentylem lub antenowym outsiderem. Musiałem, choć z pewnym obrzydzeniem, działać tak jak nie jeden ówczesny kabaret, czyli szukać pretekstów do nadawania wolnych idei, sięgać po cienkie aluzje do grubych świństw. W rozmowie ze stycznia 87 roku z nieżyjącym od ponad ćwierćwiecza bardem Jackiem Zwoźniakiem wspominałem o tym. I to się zachowało. Może ja się zapytam, wszelkie pytanie, w ogóle zdanie, gdzie jest słowo cenzura, już jest, wiesz, źle widziane. Może, czy nigdy nie miałeś, Jacku, problemu z czynnikami oficjalnymi? No myślę, że tak będzie, wiesz. Nie chodzi, żeby nie było... Nie, z urzędem kontroli zapytaj. Z urzędami kontrolującymi teksty. Z urzędami pomiarowymi. Nie, to jest z urzędami kontrolującymi. Może to też będzie, wiesz. Z urzędami, będzie wiadomo jakimi. Jeżeli chodzi o urzędy, które zazwyczaj zajmują się kontrolą tekstów, publikacji i widowisk, to nie. Raczej miło wspominam współpracę i uważam, że wiele z tego, co opowiadają różni moi koledzy, to z legendy wymyślone różne sprawy, bo mogę mówić tylko za siebie, ale w moich stosunkach z tymi urzędami nigdy nie było żadnych zgrzytów. Natomiast były zgrzyty z różnymi osobami, które uzurpowały sobie prawo kontrolowania i decydowania o wszystkim, zwłaszcza o tym, co te urzędy mają robić, co im wolno puszczać, a czego nie. Jest taka piosenka twoja, strasznie podziemna. Kartofelki. Nie wiem, czy ona w ogóle czy uważasz, że ona może pójść? Może pójść, tak. Bo już w telewizji szła. Jest taka jedna zakazana piosenka, Kartofelki. No na mile... To my kartofelki. Z tą literą A to był raz błąd po prostu taki maszynowy. To jest piosenka żart. No, kiedyś uparłem się. Wiele zresztą piosenek, które napisałem, powstawało na zasadzie przekory czy jakiegoś takiego zakładu koleżeńskiego przy piwie. Czy można napisać piosenkę na dany temat tak, żeby no specjalnie się nie sprostytuować, a żeby ta piosenka była o czymś i jednak w jakiś tam sposób zaistniała. No i między innymi kiedyś z kolegami rozmawialiśmy o tym, że właściwie jedyne tematy nieruszone i gdzie można swobodnie sobie poegzystować, to tematy właśnie takie roślinne, biologiczne, przyrodnicze. I pod wpływem takiej dyskusji napisałem tę piosenkę o kartoflach. W pewnych czasach, a to było w latach 70., została ona uznana jako wyjątkowo wywrotowa i niebezpieczna. No ale później po prezentacji w telewizji okazało się, że nic się w Polsce przez tę piosenkę nie zawaliło. A jeżeli się zawaliło, to na pewno nie przez nią. Wtedy sporo nagrywałem do szuflady, bo to były zakazane piosenki. Miałem wówczas nadzieję, że może kiedyś, gdzieś. Dobrze, że tamta szuflada zamieniła się w tę balladową. Czas szybko leci. Za chwilę będzie znowu 13 grudnia. Na giełdzie w Szklarskiej Porębie w 82 roku, gdy jeszcze wszystko nagrywałem wyłącznie dla siebie, zarejestrowałem występ Jacka Zwoźniaka, na który złożyły się poza już nadaną piosenką Wracaj Polsko do cywila inne autorskie ballady Jacka. Ocalić honor, Nowy księżyc czy To my, Kortofelki. Raz mój kolega kawał zucha, gdym go w tramwaju spotkał rano, zapytał patrząc jak na ducha: to ciebie nie internowano? Wzrok jego rangę miał pogróżki, widziałem, że się nad czymś biedzi, aż gdy wysiadał na kościuszki, z wyrzutem rzekł: a Zygmunt siedzi. Już nie zdążyłem go zapytać, czy wie, że Zygmunt siedzi za to, że chciał z budowy ukraść spychacz i uzbrojony był w sekator. Potem wyrzuty mnie opadły i opuszczając wzrok ku ziemi, wspomniałem o tych, co nie kradli i co nie byli uzbrojeni. Historyk kiedyś zamaszyście wpisze ich w ludzi sławnych rejestr, a mnie nie będzie na tej liście. Lecz to kłopotem moim nie jest, mój kłopot w tym, jak twarz ocalić, bo nikt nie będzie mnie szanował. Mnie przecież nie internowali, a to jest rzecz niehonorowa. Jest jedno rozwiązanie proste, w tym miejscu na to przykład dam, że mogę wysiusiać się pod kioskiem i parę dni przesiedzieć w mamrze. Ocalę honor i pokrzyku, lecz myśl przekorna szepce błogo, że po tej stronie wartowników też trzeba żyć, że jest dla kogo. I pierwszą postacią, która nasunęła mi się, że warto dla niej żyć, jest nasz rząd. Wyobraźmy sobie, że nareszcie przestaliśmy myśleć o sobie, o podwyżkach, o jakichś urlopach w czasach, a pomyśleliśmy o rządzie, że tak każdy tę papierową dychę położył i żeśmy tak wysłali rząd na jakąś kurację, prawda, do wód, gdzieś do jakichś ciepłych krajów, z tym, że oczywiście nie za daleko, nie za daleko, bo jak słuchajcie, jak ich wyślemy za daleko, stracimy z oczu, to znowu dolarów napożyczą, a później nam każą oddawać. W związku z czym ja proponuję, że wysłać rząd w takie jedno miejsce. Kiedy kusi bezpieczeństwem ulica i gdy wzrasta popyt na prąd, marzę, by na niebo miast jak zwykle księżyca o wieczornej godzinie wszedł rząd. A ja dumny co noc w oknie bym stał, patrząc w niebo złote od gwiazd, gdzie jak piłka złocista w nocy jak czeski kryształ rząd przyświeca dla wsi i dla miast. Oświecone światłością umysłów, by wróciło rzemiosło do łask, przyświecałyby do snu zacne głowy ministrów, a największy od wice bił blask. I przeczytać by można w gazecie, jak donosi agencja France Press, pani Thatcher spędziła całą noc przy lunecie, a prezydent Reagan ma stres. Słuszne zaraz w naszych osiedlach pojawiły pretensje by się, niby czemu rząd miałby cudze kraje oświetlać, wszak nasz naród go wybrał czy nie? Nieprzychylny nam Zachód jest przecież, aha, zatem za aprobatą mas rząd oświetlałby Zachód w ramach spłaty odsetek, za to potem już tylko nas. Ho, ho. Polityków chciał widzieć bym miny, kiedy rząd zastosowałby chwyt i nie świecił Falklandom, a oświetlał Malwiny wielki swój, okazując tym spryt. Poruszenie byłoby duże, gdy reakcja podniosłaby wrzask, że rząd z Jerzym, tym świętym, jak Apollo z Sajuzem, a Twardowski odsunięty od łask. Zawładnęłaby radość narodem, za to NATO wszczęłoby gwałt, gdy urządziłby sobie spacer rząd łunochodem, no bo innych nie ma tam aut. A w ogóle to fajnie by było, no powiedzcie sami, czy nie? Z Spało lepiej by się, mając świadomość miłą, że rząd czuwa, że myśli, że wie. Wieczorami, gdy chwile się wloką i nie mąci mi żadna ich myśl, to zadzieram ja głowę tak wysoko, wysoko i tak marzę, kurwa, żeby już dziś. Chciałbym teraz przedstawić zespół, z którym występuję już od ponad roku. Otóż te dwie dziewczyny to Ula i Alina, czyli aniołki Albina. I żeby mi się... Ponieważ one są rzeczywiście...